أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه ومصطفى الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا وتعالى آياتي رايتي سبحانك เราได้อธิบายความหมายกว้างๆของอายะห์นี้ซึ่งเป็นอายะห์ที่ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องการเปลี่ยนกิบลัตอันเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของประชาชาติอิสลามทำให้การศึกษาเรื่องเหล่านี้นะครับจะมีรสชาติมีอะไรพิเศษที่จะกระทบความรู้สึกเมื่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى พูดถึงเรื่องเดียวที่พระองค์ทรงเปลี่ยนคำบัญชาของพระองค์จากลักษณะหนึ่งไปสู่อีกลักษณะหนึ่งพระองค์ทรงถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่หลวงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในการสำรวจอีหม่านของบรรดาผู้ศรัทธามันก็จะกระทบความรู้สึกของเราว่าถ้าคนที่เปลี่ยนศาสนาทั้งศาสนาเลยนะนี่แค่เรื่องเปลี่ยนกิบลัตนะและคนที่ไม่ยอมตามคำบัญชาของอัลเลาะห์ก็ถือว่าเนี่ยสำรวจอีหม่านแล้วว่าคนที่ไม่ได้ตามกิบลัตหรือสงสัยหรือมีความแคลงใจเนี่ยเหล่านี้แหละเป็นเหล่าผู้ที่ไม่มีอีหม่านที่มั่นคงนี่แค่เรื่องเดียวแล้วจะมาดูเรื่องอันนี้ก็ได้ศาสนาทั้งศาสนาบทบัญญัติทุกบทบัญญัติก็ได้ไม่ก็ได้มานั่งนี่ไงเอ็มพ่อมานั่งนี่ก็ได้เดี๋ยวพี่ดูศาสนาทั้งศาสนานะครับที่ถูกทอดทิ้งหรือเปลี่ยนแปลงโดยน้ำมือของมุสลิมเองนะหมายถึงว่าอัลลอฮ์มอบศาสนาอิสลามมอบกฎหมายอิสลามให้เราใช้ในชีวิตแต่กลับเห็นมุสลิมเปลี่ยนบทบัญญัติคำบัญชากฎหมายอิสลามและเอาไปใช้ซึ่งบทบัญญัติหรือคำบัญชาหรือกฎหมายที่ไม่ใช่กฎหมายอิสลามตรงนี้เนี่ยที่มันจะแสลงหรือมันจะกระทบความรู้สึกว่าประชาชาติอิสลามกำลังอยู่ในระหว่างการทดสอบที่รุนแรงกว่าเรื่องเปลี่ยนกิบลัตด้วยซ้ำปัจจุบันนี้ซึ่งนักวิชาการก็เคยพูดนะครับหลายท่านบอกว่าสภาพประชาชาติอิสลามปัจจุบันนี้เป็นสภาพที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์คือสภาพประชาชาติที่ละทิ้งคัมภีร์ละทิ้งคำบัญชาของพระเจ้าของตนนะครับเราก็ต้องเอาเรื่องนี้มาเป็นมาผูกพันกับสิ่งที่เราศึกษาเพื่อให้มีจิตสำนึกนะครับในหน้าที่ของเราต่อสภาพโลกมุสลิมนะครับอายะนี้ก็มีความหมายที่น่าสนใจพอเราได้พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมที่ยืนหยัดในหลักการและคนต่างศาสนาที่จะมองถึงเรื่องเปลี่ยนกิบลัตนั้น ว่าเป็นเรื่องที่น่าโจมตีหรือน่าเอามาเป็นประเด็นตำหนิชาวมุสลิมครับ سبحانه และ تعالى จึงตอบโต้ชาวคัมภีร์อัลกิตาบ์นะครับหลังที่เรารู้กันว่าพวกยะฮูดและนอซารอเนี่ยเขาตำหนิมุสลิมว่าเปลี่ยนจากกิบลัตซึ่งให้หันไปยังไบตุลมักดิสซึ่งเป็นกิบลัตของพวกเขาจากกิบลัตของไบตุลมักดิสเนี่ยหันไปยังกาบะเขาก็เลยไม่พอใจนะครับว่าทำไมมุฮัมมัดเปลี่ยนจากกิบลัตของเราไปยังกิบลัตของกาบะไปยังกิบลัตอื่นนอกจากกิบลัตของเราเราสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้บอกถึงสถานภาพความเชื่ออุปสรรคมาแล้วมาอามีรุลฮัจกำลังพูดถึงเรื่องกาบาพอดีนี่มาลิ่นกาบาเนี่ยมาอะไรกูมุสลิมเชิญคุณหนุ่มเพิ่งกลับมาจากการทำถ้าไม่มีกินข้าวบ้านนี่ไม่ต้องสลามนะมุสลิมตะกบาลลอฮ ์ ตะกบาลลอฮ์ขอบคุณนั่งนี่ก็ได้ไม่มีที่ละนั่งก็ดีเลยสถานภาพของอาลุลกิตาบนะครับที่ไม่มีความหวังว่าเขาจะเข้าใจหรือจะเห็นใจท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการที่ท่านต้องปฏิบัติต้องเชื่อฟังพระบัญชาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาก็จะตําหนิตลอดแล้วก็ได้บอกว่าวะลาอินอะตัยตัลลซีนอูตุลกิตาบะบิคุลอายะตินมาตะบิอูกิบลัตถ้าหากว่าท่านได้นําองค์การหรืออายะห์หรือสัญญาหรือคําบัญชาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามายืนยันกับพวกอัลกิตาบเนี่ยอูตุลกิตาบที่ได้รับคำพีมาแล้วนะครับถ้าหากว่าเจ้าได้นำอายะห์ได้นำองค์การหลักฐานจากอัลลอฮ์ไปให้แก่ชาวอัลกิตาบเพื่อเป็นการยืนยันในการเปลี่ยนกิบลัตนะมาตะบิอูกิบลัตเขาก็จะไม่ตามกิบลัตของท่านเขาก็จะไม่ตามกิบลัตของท่านของท่านนี่หมายถึงอะไรหมายถึงว่าเรื่องการปฏิบัติศาสนกิจนี่นะมันเป็นเรื่องรองจากเรื่องการศรัทธาเรื่องละหมาดเนี่ยเป็นเรื่องรองมาหลังเรื่องการศรัทธาความที่ไม่มีการศรัทธาอย่างแน่แท้นี่นะฮะการที่จะปฏิบัติศาสนกิจการที่จะละหมาดเนี่ยย่อมจะเป็นเรื่องที่ลำบากทำไมถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถือว่าเรื่องการละหมาดที่มัสยิดเนี่ยเป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายแห่งอีมานอิลารัยตุมุรรจุลยะตาบิลมัสยิดะชะดูลูบิลอีมานแม้ว่าเป็นหะดีษที่อ่อนนิดนึงเห็นชายคนหนึ่งไปละหมาดที่มัสยิดอย่างสม่ำเสมอเนี่ยพวกเจ้าจงเป็นสักขีพยานให้เขาว่าคนนี้เนี่ยเป็นมุสลิมอาการที่เสียสละเวลาเสียสละแรงพลังทรัพย์สินและอะไรอื่นเนี่ยที่จะเดินไปยังมัสยิดจะได้ละหมาดเนี่ยมันแสดงถึงอะไรในจิตใจการที่นบีบอกว่าหันไปยังไบตุลมักดิสมุสลิมก็หันไปในมุสลิมติดลอยหนึ่งปีกว่านบีก็บอกว่าหันไปทางนี้ผมก็หันไปทางนี้มันแสดงถึงอีมานที่ลึกซึ้งที่มันอยู่ในจิตใจของบรรดาผู้ศรัทธาแต่คนที่ไม่ศรัทธาอยู่แล้วเนี่ยนะ ก็จะสั่งให้หันไปไหนนี่เขาก็ไม่หันเพราะหัวใจนี่ยังไม่ได้หันยังไม่หันไปไหนใช่ไหมอัลลอฮ์ก็บอกกับพวกไอ้ก็บอกกับนบีบอกว่าพวกไอ้ที่ทำนี่ไม่หันหรอกเพราะพวกเขานี่ก็องค์การเรื่องอีมานก่อนในการที่จะศรัทธาต่อแล้วในการที่จะศรัทธาต่อท่านคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่จะเป็นบทเรียนสำหรับคนที่ในยุคปัจจุบันนี้นะครับคนที่มีความหวังมากหรือมีความปรารถนาต่อผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมในการที่จะให้เขาเป็นผู้สนับสนุนอิสลามเรื่องนี้เราต้องระมัดระวังกิจการของศาสนากิจการของการบูรณะเรื่องของศาสนาเราอย่าหวังว่าคนกาฟิรเนี่ยจะมีความบริสุทธิ์หรือความเลื่อมใสในการที่จะสนับสนุนนะส่งเสริมเรื่องของศาสนาถึงแม้ว่าเขาแสดงความเต็มใจในการที่จะช่วยเหลือเราอย่ารับการช่วยเหลือเขาว่าเป็นเรื่องที่มีความบริสุทธิ์ไม่แน่นอนมันต้องมีอะไรเบื้องหลังหรือมีเจตนารมณ์หรือมีผลประโยชน์อะไรสักอย่างอย่างที่เราเห็นคนดีสอบมาช่วยมาซีดงานมาซีดงานโรงเรียนที่มาจากมุสลิมมานะที่มาจากมุสลิมหรือจะเห็นเนี่ยชาวอเมริกาเนี่ยที่จะชอบมาแสดงความบริสุทธิ์ต่อโลกมุสลิมถึงก็ช่วยประเทศนั้นประเทศโน้นนะครับผมเข้าไปเยี่ยมเยียนกระทรวงต่างประเทศของอเมริกาเว็บไซต์อันนี้ไม่ได้ไปนู่นนะจะหาว่าโม้เว็บไซต์เข้าไปในเว็บไซต์ของเขาก็ไปดูหัวข้อเว็บไซต์มีหลายภาษานะครับภาษาอังกฤษด้วยในหัวข้อที่เขาเขียนไว้เนี่ยมุสลิมในประเทศอเมริกาข้อมูลตรงนี้เนี่ยเขาเคยมาเอามาเผยแพร่ที่เมืองไทยเนี่ยบางสถาบันที่สังกัดนโยบายของอเมริกานี่ก็เอาเรื่องนี้มาเผยแพร่ในประเทศไทยแสดงถึงเสรีภาพของสหรัฐอเมริกาในการที่จะปล่อยให้มุสลิมนั้นมีสิทธิอย่างเต็มที่ในการดำเนินชีวิตตามหลักศาสนานะครับก็มีข้อมูลเรื่องนี้ว่ามุสลิมสามารถสร้างมัสยิดปฏิบัติศาสนากิจอะไรนะครับเรื่องนี้นะครับเราก็ต้องยอมรับว่าเราก็ต้องยอมรับว่ามีส่วนหนึ่งที่เขาทำจริงๆนะที่เขาทำจริงๆแต่ที่เราจะรับไม่ได้หรือจะยอมให้ไม่ได้ว่าเขาทำด้วยความบริสุทธิ์ไม่ใช่เขาไม่ได้ทำด้วยความบริสุทธิ์ซึ่งตรงนี้มันต้องระมัดระวังเพราะถ้าเราหลงไปในกระแสตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้มุสลิมสักวันหนึ่งออมจุดยืนต่อเรื่องต่างๆที่เขาต้องการต่อรองคงเป็นเรื่องที่ไม่ต้องขยายความมากนักนะครับเป็นเรื่องที่เราน่าจะเข้าใจกันยิ่งสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องการเมืองเนี่ยทำให้เราตระหนักดีมากนะครับในเหตุผลนี้นักการเมืองที่เข้ามาสนับสนุนสังคมมุสลิมบางเรื่องบางประการนะครับเราก็เห็นนะว่าเขาไม่ได้สนับสนุนด้วยความบริสุทธิ์เพราะมาในช่วงที่มีเลือกตั้งพอเลือกตั้งเสร็จแล้วก็หายไปนะครับก็มีผลประโยชน์อะไรสักอย่างที่บังคับให้เขาต้องมาหามุสลิมนะครับแล้วก็ได้บอกว่าจะเอาหลักฐานเท่าไรมายืนยันกับพวกนี้เนี่ยเขาก็จะไม่ตามเจ้านะเขาไม่ตามเจ้าหรอกเขาจะไม่หันหน้าไปยังกิบละห์ของเจ้านี่ของเขานี่อัลลอฮ์บอกว่าให้รู้เขานะรู้เขายังรู้เขาด้วยรู้เขาแล้วเอากลับมารู้เราว่ามาอันตะบิตาบิอันกิบละห์ตะมุรู้เขาแล้วนั่นมารู้เราสิว่ามาอันตะบิตาบิอันกิบละห์ตะมุไม่เชื่อเจ้าหรือเจ้าก็จะไม่ยอมที่จะเปลี่ยนกิบละห์ของเจ้าหันไปยังกิบละห์ของพวกเขานี่แสดงถึงการที่พระองค์ทรง สั่งสอนให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้มแข็งในจุดยืนเขาเนี่ยยังไงก็ไม่ตามเจ้าเจ้ายังไงก็อย่าตามเขาวะมาอันตะบิตาบิอุนกิบลาตะฮุมและเจ้าเป็นยังไงก็ได้เจ้าก็จะไม่ตามอุตะบิตามหรือปฏิบัติตามหรือจะเชื่อกิบลาตะฮุมกิบลาของพวกเขานะครับนี่คือรู้เรารู้เราในส่วนตรงนี้เนี่ยที่เราอยากจะตั้งชื่อเรียกว่าเรียกว่าหลักการของมุสลิมในการดำเนินชีวิตที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้มันก็ต้องถามว่าและมีหลักการที่สามารถเปลี่ยนได้หรือมันไม่ใช่ในเชิงหลักการที่เปลี่ยนได้นะมันมีบางประการที่ศาสนาเปิดกว้างไว้เพื่อให้มุสลิมพิจารณาความเหมาะสมตามสถานการณ์จึงมีโอกาสที่เรื่องบางเรื่องของศาสนาเปลี่ยนแปลงได้แต่มีส่วนหนึ่งที่เป็นหลักการของศาสนามีที่เปลี่ยนไม่ได้ภาษาอาหรับเขาเรียกว่าซาวาบิดถ้าเราจะใช้ภาษาเรียกจุดยืนนะครับจุดยืนในเรื่องหลักการเปลี่ยนไม่ได้เป็นอันขาดเรื่องที่เปลี่ยนไม่ได้เป็นอันขาดนี่ก็หมายถึงว่าเขาจะมาต่อรองยังไงเนี่ยเราก็ไม่ให้นี่แหละครับคือส่วนที่เราบอกว่ามาอันตะบิกะกินได้ไม่เปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ถ้ามีการบอกว่าเนี่ยเราทำสัญญาสันติภาพกับยิวแล้วก็ควรที่จะไปสนิทสนมกับเขาหน่อยสนิทสนมยังไงก็ไปถามคิดแบบนี้ยังไปจนมาได้สักหน่อยนึงจะได้แสดงเหมือนที่ท่านนบีทำก็อ้าวนะนบีก็เคยก็ทำหน่อยไม่ได้นี่จะเป็นจุดยืนของเราที่เราจะให้ใครมาต่อรองก็ไม่ได้นะครับหรือว่าหลักการของศาสนานี่นะก็เป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องจิตใจนะครับหมายถึงว่าอย่าให้เรื่องศาสนาเนี่ยมีอิทธิพลในสังคมที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นนะที่ผมพูดเนี่ยเป็นทฤษฎีของพวกเซโกล่าของลัทธิที่ต้องการให้ศาสนาต่างละลายกันด้วยแนวทางเดียวเพื่อสร้างสันติภาพระหว่างทุกศาสนาซึ่งความคิดนี้หรือความเห็นนี้กลายเป็นรูปธรรมที่กำลังถูกเผยแพร่ที่ประเทศยุโรปต่างๆและก็ได้รับการสนองตอบรับจากกลุ่มอาหรับระดับแกนนำระดับประธานาธิบดีเช่นอันวาร์ซาดาตนี่นะครับอดีตประธานาธิบดีของอียิปต์เคยสนองคำเรียกร้องของเจ้าของลัทธิเนี่ยแล้วก็เสนอให้มีศูนย์ศาสนาคือพูดกับพี่น้องนั่นนี่ศูนย์ศาสนาที่ไหนนู่นภูเขาอัตตูรที่มีข้อมูลทางประวัติศาสตร์ว่าเป็นภูเขาที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทับหรือทรงเสด็จในภูเขานี้นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยแล้วก็เพื่อจะได้พูดคุยกล่าวกับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามภูเขานี้นะครับเป็นภูเขาที่ทางยิวได้ให้เกียรติทางคริสต์ก็ให้เกียรติทางมุสลิมก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์แต่ไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ไม่มีความศักดิ์สิทธิ์นะที่ความเชื่อของมุสลิมนะไม่มีความศักดิ์สิทธิ์แต่เป็นสถานที่มีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าในเลือกสถานที่ตรงนี้เนี่ยเป็นศูนย์เขาเรียกว่าศูนย์สามศาสนาศูนย์สามศาสนาเพราะอะไรภูเขาตูนเนี่ยมีทั้งมัสยิดมีทั้งโบสถ์ยิวและคริสต์ศู ย์สามศาสนาแปลว่าอะไรเป็นศูนย์ที่จะทำให้มุสลิมเอ่ยคริสเอ่ยยิวเอ่ยมาอยู่หรือมาประชุมกันสถานที่ตรงนี้เนี่ยเพื่อจะได้ทำลายหรือจะได้รื้อกำแพงที่มันติดกั้นหรือมันขัดขวางการที่จะให้สามศาสนาเนี่ยสนิทสนมกันนะครับอันนี้เป็นลัทธิหรือเป็นความเห็นที่กำลังระบาดปัจจุบันนี้โดยเฉพาะจากกลุ่มเสรีกลุ่มเซคูลาร์ที่เขาไม่ค่อยนิยมเรื่องอะไรเกี่ยวกับศาสนาถือว่าศาสนานี่เป็นอุปสรรคนั่นแหละอะไรที่เป็นศาสนาและจะขัดขวางไม่ให้มุสลิมสนิทสนมกับยะฮูดีกับนัสรานีออกไปและเรื่องเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องที่ทำให้ประเทศมหาอำนาจอย่างอเมริกาได้เห็นถึงอันตรายของแนวคิดที่มีเนื้อหาทางศาสนาบัญญัติใช้ให้คนต่อต้านยะฮูดีและนัสรอนีอย่างงานวิจัยของสถาบันรันดีเคยพูดกับพี่น้องชัดเจนฮะอะไรกันอะไรอิสลามิกซีวิลอะไรนะดิโมคราติกอะไรนะอิสลามนะอารยธรรมวัฒนธรรมอิสลามแบบดิโมคราติกวัฒนธรรมอิสลามนะแต่ในรูปแบบของเสรีภาพในรูปแบบเสรีภาพของตะวันตกในเนื้อหาของงานวิจัยเนี่ยคืออะไรสนับสนุนกลุ่มเสรีภาพกลุ่มประชาธิปไตยสนับสนุนกลุ่มมุสลิมที่ไม่มีอุดมการณ์ด้านศาสนาที่เคร่งครัดและให้สองกลุ่มเนี่ยรวมตัวกันจะได้ต่อต้านกลุ่มศาสนาที่มีอุดมการณ์ที่เคร่งครัดทั้งหมดเลยนี่ก็อะไรครับจะได้ให้จุดยืนจะได้ให้หลักการที่เปลี่ยนไม่ได้เนี่ยของมุสลิมเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะครับเราก็เห็นนะว่าสภาพของมุสลิมที่ได้ไหลตามกระแสแบบนี้ถึงสภาพที่แยกไม่ได้จำแนกไม่ได้ว่าคนนี้เป็นมุสลิมหรือไม่สภาพมุสลิมในสังคมเราที่มีชื่อมุสลิมหรือรู้กันว่ามุสลิมแต่เป็นคนที่ตักบาตรดื่มสุรานะครับไม่ใช้กฎหมายอิสลามร่วมมือกับศัตรูอิสลามในการต่อต้านหรือในการทำลายอิสลามก็มีนะครับจากอายะห์นี้นะครับเราก็สามารถเอามาเป็นจุดประกายที่จะให้พวกเราเนี่ยตื่นตัวและปรับจุดยืนของเราโดยเฉพาะต่อกระแสรุนแรงเนี่ยที่กำลังกวาดล้างผู้ที่มีอีหม่านที่เข้มแข็งในสังคมกำลังขจัดผู้ที่อยากจะยืนหยัดด้วยอุดมการณ์ด้วยหลักการแห่งศาสนาอัลลอฮ์ได้บอกกับพวกท่านนี่นะว่ามาอันตะบิตาบิอันติบละตะบุมเจ้ามุฮัมมัดเนี่ยก็จะไม่ตามกิบละของเขาแต่อย่างใดว่ามาบาบูมีแต่เรื่องกิบละกับบาบส่วนหนึ่งจากพวกเขาก็จะไม่ตามกิบละของอีกส่วนหนึ่งจากพวกเขาเช่นเดียวกันหมายถึงว่าระหว่างพวกเขาเองยังมุดีและนัสรอนีนะพวกเขาก็ไม่ค่อยช่วยไม่ค่อยเชื่อฟังกันเองนะพวกยิวก็ไม่ชอบคริสต์พวกคริสต์ก็ไม่ชอบยิวเราก็เคยอธิบายเรื่องนี้ละเอียดมากกว่านี้นะครับแต่ต่อไปนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่เราต้องขยายความนิดนึงวะลาอินิตตะบะอ์ตะอะฮวาอุมละตะฮาพวกเจ้าได้ปฏิบัติตามอารมณ์ของเขาอารมณ์ของพวกเขามินบาดิมาญะกะมินัลอิลภายหลังที่เจ้าได้รับความรู้หมายถึงว่ารับคําแนะนํารับคําสั่งสอนจากอัลเลาะห์แล้วแท้จริงเจ้าก็จะเป็นผู้อธรรมอย่างแน่นอนเราได้อธิบายถึงการที่สังคมมุสลิมหรือโลกมุสลิมหรือมุสลิมเนี่ยได้ปฏิบัติตามอารม ของเขาคือยะฮูดีและนัสรานีเนี่ยในทุกระดับระดับการเมืองการปกครองประเทศบ้านเมืองระบบสังคมระดับสังคมระดับครอบครัวระดับวัฒนธรรมระดับมารยาทจริยธรรมนะครับทั้งสิ้นเนี่ยเราได้ยกตัวอย่างให้เห็นว่ามุสลิมปัจจุบันนี้กำลังเรียนแบบกำลังปฏิบัติตามอารมณ์ของเขาเขาเห็นว่าอะไรดีเนี่ยเราก็ต้องเห็นด้วยนั่นคืออารมณ์ไงนั่นคืออารมณ์เขาเห็นว่าเพปซี่เนี่ยดื่มเพปซี่ดื่มโคคาโคล่าเนี่ยเป็นรสนิยมที่ทำให้คนชื่นชมในคนที่ปฏิบัติอย่างนี้นะครับเราก็มีความเชื่อแบบนี้นะการที่จะมีการอวดกันในเรื่องหนึ่งเรื่องใดไม่ก็เอาอวดเรื่องที่มีกระแสจากตะวันตกให้ใช้ให้ปฏิบัตินะครับเช่นเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนชัดเจนเลยนะครับว่าเราปฏิบัติตามอารมณ์ของเขาไม่รู้เป็นเรื่องที่น่าพูดหรือไม่พูดพูดนะอย่าพูดเรื่องน่าพูดนะอะไรนะไม่รู้จะพูดหรือเปล่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับแฟชั่นนะนะมันก็ทิมแฟชั่นใหม่เนี่ยใหม่ปีนี้เนี่ยกางเกงที่เป็นแฟชั่นของตะวันตกไอ้อย่าพูดเลยพูดอะไรสาระไรสาระคือเขาไม่คือจะไม่พูดที่จะพูดแต่จะพูดคือเขาบอกว่าปีนี้จะโป้ที่ไหนฮะปีนี้จะโป้ตรงนี้เนี่ยโป้ไปปีนี้จะถอดตรงนี้เนี่ยถอดไปตรงนี้ก็ตรงนี้ปีนี้ตรงนี้ไม่ต้องนะตรงนี้ไม่ต้องนะนี่เว้นนะแต่เว้นไปว่ามันก็เห็นนะผมก็เคยตัวอย่างกับพี่น้องช่วงนึงเนี่ยเมื่อประมาณ10ปีนะมีแฟชั่นกางเกงวัยรุ่นนะกางเกงวัยรุ่นเนี่ยให้พับกางเกงขึ้นบนตะตุ่มเนี่ยคงพี่น้องยุคนี้เนี่ยคงไม่ทันนะต้องขอนั่นมีอนุบาลอยู่กับผม10ปีแล้วนะ10ปีแล้วอ่ะก็คงเนี่ยต้องรุ่นนี้นี่รุ่นนี้10กว่าปีนะโอ้โหผมเห็นนะพับเนี่ยแล้วขึ้นมากนะขึ้นบนตะตุ่มเนี่ยต้องให้เห็นด้วยนะว่าพับนะถึงแม้ว่าจะยาวก็ต้องพับว่าเคร่งว่าตัวเองเนี่ยเกรงๆของตัวเองเนี่ยไม่เลยตะตุ่มไม่ฉะนั้นน่ะสภาพเนี่ยไม่ใช่สภาพแฟชั่นของปีนี้หรือเองเนี่ยมันล้าสมัยเนี่ยไม่ทันสมัยเขาแต่งตัวกันยังไงนี่เรายังมาแต่งตัวแบบนี้นี่วัยรุ่นก็คิดกันมากนะพับกันเอาพับกันเอานะครับทั้งดังนี้ไอเรื่องการที่จะไม่ให้กางเกงเลยตะตุ่มหรือเสื้อผ้าของผู้ชายเนี่ยไม่เลยตะตุ่มเป็นซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช่ไหมพอแฟชั่นเนี่ยมันผ่านสมัยไปอะนะอีกสมัยหนึ่งให้ลากกางเกงไปแล้วให้ปล่อยกางเกงเนี่ยให้ลากไม่ช่วยกัดถนนก็ปล่อยไปก็ปล่อยทั้งนั้นอ้าวตะกอนนู้นน่ะเขาก็บอกว่าขึ้นนี่ไงซุนนะเนี่ยดีแล้วอ่ะเขาพอปล่อยแล้วอ่ะนะบอกว่าทำไมยังไม่พักเลยตามซุนนะนี่มันน่าเกลียดเอาละตอนนู้นไม่น่าเกลียดอ่ะละตอนนู้นไม่น่าเกลียดนี่ไงตามอารมณ์ของเขาว่าเดี๋ยวนี้มันอย่างนี้เองก็ต้องทำอย่างนี้แม่งนั้นไม่ทันสมัยปีนี้นี่มันอีกอย่างนึงทั้งนั้นนี่ไม่มีเหตุผลนะไม่มีอะไรอ่ะเหตุผลที่ปีนี้เนี่ยเลยตะตุ่มอีกปีนึงไงขึ้นบนตะตุ่มเหตุผลคืออะไรอารมณ์แล้วเราล่ะตามอารมณ์อิบยาลฮุวะลัยนิตบากะฮุวะอารมณ์ถ้าเราได้ปฏิบัติตามอารมณ์ของเขาเนี่ยแน่นอนมินบาดิมาจาตุมตอนที่เจ้าได้มีความรู้แล้วเนี่ยอันนี้เราก็ไม่เอาโทษไม่ว่าไม่จำมีคนที่ไม่มีความรู้เป็นคนยาเฮเป็นคนที่ไร้การศึกษาหลงกับกระแสแล้วไม่มีใครไปเตือนเราก็เห็นใจนะครับแต่คนที่รู้ไอ้รู้นี่ไม่ใช่หมายถึงว่าต้องมาฟังตัวเสียงนี้จะได้รู้ว่านะไม่ใช่ไอ้รู้นี่หมายถึงว่ามีแง่มุมหนึ่งในการตักเตือนได้ผ่านกับเขาเขาเนี่ยดื่มเหล้าแต่เคยผ่านเห็นคนไม่ดื่มเหล้าต้องคิดนะต้องคิด ถึงแม้ว่าไม่ได้เตือนแต่ต้องคิดเขาเนี่ยเคยไหว้เจ้าเวทมาตลอดแต่เคยผ่านแล้วไอ้แขกนี่มันไม่ไหว้เจ้าเวทมันเพราะต้องคิดนะต้องคิดผู้หญิงอเมริกาคนหนึ่งฝันเนี่ยแค่ฝันนะครับฝันในฝันเนี่ยว่ามีอาคารหนึ่งสีดำเอ๊ะดำหมดเลยและอาคารเนี่ยเป็นอาคารที่คนเขาบูชากันก็ไปถามพ่อตัวเองนี่นะตัวเองนี่เป็นสาวแล้วแล้วยังไม่รู้ก็ไปถามพ่อว่ามีไม่ในโลกนี้มีอาคารสีดำที่เขาบูชากันอ๋อพ่อว่าอ๋อถ้าพูดถึงอาคารนี้เนี่ยพวกมุสลิมเนี่ยมันบูชากาบ้าของเขาไม่ยินก็ต้องกลับไปศึกษาศาสนาเขาอิสลามทำไมสนใจถามว่าแล้วผู้หญิงคนนี้แค่ฝันเรื่องฝันนะแต่โดยทั่วไปนี่มันเรื่องฝันแต่นี่ไม่ใช่มุมหนึ่งแม่หนึ่งมันผ่านในชีวิตของเขาเนี่ยกระตุ้นความสนใจของเขาเนี่ยอันนี้พอเพียงแล้วที่จะให้มุสลิมผู้ศรัทธาเนี่ยต้องตื่นตัวนะครับเช่นเดียวกันที่เราก็ยินดีมาแยกกันเลยความรู้ที่จะเป็นข้ออ้างสำหรับเราเนี่ยนะครับในชีวิตของเราเนี่ยอะไรที่มันผ่านและกระตุ้นให้เราศึกษาและเราไม่ได้ศึกษาต้องก็ถือว่าเป็นข้อบกพร่องต้องก็ถือว่าเป็นข้อบกพร่องที่จะทำให้เราอาจจะรับการลงโทษนะครับในคำว่าวะลาอินอะตัยตัลละซีนอูตุลกิตาบะบิคุลลิอายะตินตะบิอูกิบลัตพระเจ้าได้นำหลักฐานจากอัลลอฮ์ไปยืนยันกับพวกอัลกิตาบนี้เขาจะไม่ปฏิบัติตามอิบนุกะซีรเขาได้ว่าอย่างไรครับมุฮบิรุตะอาลาพระองค์ทรงกล่าวว่าการปฏิเสธของยิวเนี่ยมันเป็นยังไงว่าไอ้แนวดูมการดื้อดึงของเขาดันทุรังของเขาเนี่ยว่ามูคอและสะทุ่มการที่เขาฝืนและไม่ปฏิบัติตามไม่อาริฟูนะฮูสิ่งที่เขารู้ดีมินชะอ์นรอซูลุลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งที่เขารู้ดีว่าเป็นเรื่องของท่านนบีที่แท้จริงหมายถึงว่าไอ้เรื่องเปลี่ยนกิบลาเนี่ยเขามีความรู้แล้วว่ามันจะเกิดขึ้นนะอัลลอฮ์ก็บอกว่าพวกนี้มันดื้อมันรู้ว่ากิบลาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเปลี่ยนไปอย่างนี้มันรู้แต่มันดื้อทั้งที่เรื่องของนบีมุฮัมมัดเนี่ยเขามีอยู่แล้วแล้วนี่บอกว่าอันนั้นเราก้ามาอะไรเราก้ามาอะไรถ้าท่านนบีได้นำหลักฐานมายืนยันคุณละเดลีทุกประเภทหลักฐานทุกชนิดเลยอาลัยฮะติมาจาอุมบิฮิในการยืนยันว่าสิ่งที่ท่านนบีได้นำมาเนี่ยเป็นความจริงเป็นความถูกต้องละมัตตะบะฮูเขาก็จะไม่ปฏิบัติตามอย่างแน่นอนละมัตตะบะฮูตารักูละมัตตะบะฮูหัวตารักูอาวะอูแค่นะว่าตารักูอาวะอูเขาจะไม่ปฏิบัติตามเจ้าเขาจะไม่ปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดและจะทิ้งอารมณ์ของเขาไปอารมณ์ของเขาเนี่ยจะยึดไว้เป็นเกณฑ์นี่นะครับคืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราบางครั้งบางคราวต่อเมื่ออารมณ์เนี่ยกลายเป็นเกณฑ์เป็นตัวตั้งและคำสั่งที่มาจากศาสนาเนี่ยถูกละทิ้งหรือถูกสูญไปนะครับแน่นอนความหายนะย่อมจะเกิดขึ้นว่ามาอันตะบิตาบิอันกิบละตะฮุมดันอิบนิกะซีรได้ขยายความบอกว่าอิคบารุนเป็นการบอกถึงชิดดะติมุตาบะอะติรอซูลความเคร่งครัดของท่านนบีในการปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์วะตออะตีการเชื่อฟังของท่านนบีเคร่งครัดความเคร่งครัดของการเชื่อของท่านนบีปฏิบัติมารดาติการที่ท่านนบีแสวงหาความขอบทัยของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ว่าอันนั้นเขาไม่ตามอาหัวอารมณ์และท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ปฏิบัติตามอารมณ์ของพวกเขาที่จะมีไออะฮวาลิฮิในทุกกรณีของท่านในทุกสถานการณ์ที่เกิดในชีวิตของท่านเขาก็จะไม่ปฏิบัติตามอย่างนี้เราสอนولا كونه متوجها إلى بيت المقدس لكونها قبلة اليهود وإنما ذلك عن أمر الله تعالى แม้กระทั่งกรณีที่ท่านนบีได้ถิ่นหน้าไปยังเบตุลมักดิสทั้งที่เบตุลมักดิสเนี่ยเป็นกิบลาของชาวยิวเรื่องนี้นบีก็ไม่ฝืนอัลลอฮ์บอกว่าหันไปยังเบตุลมักดิสทั้งที่นบีในใจนบีอยากจะหันไปยังกาบะนะแต่อัลลอฮ์บอกว่าไม่ให้หันไปเบตุลมักดิสนบีก็ไม่ฝืนก็ตามก็เพราะอินนามะซาลิกะเพราะอันอัมริลลาฮ์เป็นคำบัญชาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอัลลอฮ์ سبحانه وتعالى حذر بيتين عن مخالفة الحق بيتين من تكون نهي فإنسى تتهم الذي يعلمه العالم في فوروني في فوني قامرو في تفإنسى تتهم في رومنا إلى الهوى بيتين تتهم بيان آرم خنطل فإن العالم เพราะแท้จริงผู้รู้อัลอาลิมตรงนี้เนี่ยไม่ใช่อัลิมว่าครูบาอาจารย์นะไม่ใช่อัลิมว่าผู้รู้เรื่องผู้ที่มีความรู้ในส่วนหนึ่งเรียกว่าผู้รู้เรื่องในเรื่องนี้สมมติว่ารู้เรื่องว่าอัลลอฮ์สั่งให้ละหมาดนี่ก็รู้เรื่องนี้แล้วการที่อารมณ์มาบอกว่าไม่ต้องละหมาดนี่แสดงว่ามีความรู้ว่าให้ละหมาดความรู้นี่ไม่ทำให้ละหมาดแต่อารมณ์ดึงไม่ให้ละหมาดก็เชื่ออารมณ์และทิ้งความรู้เนี่ยแท้จริงผู้รู้นะครับผู้รู้หลักฐานต่อเขาเนี่ยหลักฐานที่เขารู้แต่ผู้ที่เขามีอยู่เนี่ยมันจะมีความชัดเจนต่อเขามิ่งไรรีมากกว่าคนอื่นนะหลักฐานที่คนที่รู้เนี่ยมันก็จะชัดมันก็จะเจาะเขาเนี่ยมากกว่าคนอื่นที่ไม่รู้คนที่ทิ้งละหมาดโดยไม่รู้ว่าการทิ้งละหมาดเนี่ยไม่ฮารามผู้หญิงมุสลิมที่ไม่คุมฮิญาบโดยที่ไม่รู้มีใครสอนเลยว่าการคุมฮิญาบเนี่ยเป็นฟัรดูเป็นวาญิบที่ต้องปฏิบัติหากผู้หญิงที่รู้ต่างหากนะครับหลักฐานที่ผู้หญิงมุสลิมรู้แล้วว่าต้องคุมฮิญาบเนี่ยแสดงว่ารู้และไม่ทำเนี่ยมันจะรุนแรงมันจะใหญ่หลวงมากกว่าคนที่ฝืนและไม่รู้นะครับولهذا قال مخاطبا فسأل الله سبحانه وتعالى تنقل قال النبي صلى الله عليه وسلم والمراد به الأمة فقام فرسوه قبل أن يتنمي في كان تنطين فرشاشات الله قلت النبي تنطين تنطين فرشاشات كنتم ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين تعطى تعدي تخيب التمرم كنتم لأنك تعدي رقوا أمرو لأو แน่นอนเจ้าก็จะเป็นผู้อธรรมเป็นผู้อธรรมเนื่องจากอารมณ์ของอนิจจังซึ่งเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างแห่งมนุษย์ในโลกนี้เนี่ยที่ดื้อกับสัจธรรมที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าทั้งนั้นมีสัจธรรมเนี่ยตนเนี่ยรู้อะไรกิจตนเนี่ยรู้ว่าเป็นความจริงเป็นสัจธรรมที่มาจากอัลลอฮ์กลายเป็นตัวอย่างเลยนะครับเป็นตัวอย่างว่าคนคนบางคนเนี่ยที่รู้ความจริงรู้ความถูกต้องไม่ยอมที่จะทิ้งความถูกต้องทิ้งสัจธรรมนี่นะครับเพื่อจะได้ยินเนี่ยในความเท็จหรือในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ต้องขยายความว่าไอ้พวกอะไรกิจเนี่ยมันรู้ว่าคิดขึ้นมาจะเปลี่ยนแต่ก็ไม่ยอมตามนบีและยังแถมไปตำหนินบีด้วยกล่าวหาท่านนบีมาบอกว่าพวกนี้มันตามอารมณ์ยิ่งกว่านี้เนี่ยอัลลอฮ์ก็เลยเล่ายิ่งกว่านี้เนี่ยพวกนี้เนี่ยเราก็จะบอกให้พวกนี้มันเป็นยังไงอัลลอฮ์นี่นะอัลลอฮ์มุลกิตาบรรดาผู้ที่เราได้ประทานคำพีลงมายังพวกเขาคำพีเนี่ยก็หมายถึงคำพีของเขาอะนะเตารอและอินจีลยารีฟูนะฮูพวกเขาเนี่ยพวกเราที่ได้จะรู้จักใครฮูเนี่ยสัปปานันตรงนี้จะเป็นใครมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือรู้จักสัจธรรมกะมายารีฟูนะอะบนาอะฮุมเพราะนั่นว่าพวกเขาเนี่ยรู้จักบุตรหลานของเขาเปรียบเสมือนเขารู้จักนบีรู้ลักษณะของนบีหน้าตาเป็นยังไงนะ เหมือนกับรู้จักลักษณะของลูกหลานนี่เขาเป็นยังไงถ้าเอานบีมาเจออันนี้อ๋อนี่แหละบุคคลนี้เนี่ยหน้าตาคนนี้เนี่ยที่ถูกระบุไว้ในคัมภีร์ของเราเขารู้ขนาดนี้และยังปฏิเสธเดี๋ยวจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจว่าอินนาฟารีกันมินฮุมลัมยูฟารีกันกลุ่มหนึ่งส่วนหนึ่งจากพวกเขามินฮุมจากพวกเขาและยักตูมูนัลฮักกะจะปกปิดบังสัจธรรมว่าหุมยาละมูลทั้งดังที่เขารู้ทั้งที่ว่าเขาเนี่ยรู้ว่านั่นคือสัจธรรมหรือนั่นคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาดูสิในประวัติศาสตร์นี้มีระบุอะไรบ้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยพูดหะดีษบทนึงเราเอาหะดีษมาเป็นมาตรฐานจะได้เข้าใจอายะห์บทนี้อิบนุกะซีรบอกว่าในการบันทึกของท่านอิหม่ามอะห์มัดในหนังสืออัลมุสนัดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวแก่ชายคนหนึ่งซึ่งอยู่กับเด็กเล็กคนหนึ่งท่านนบีถามชายคนนี้อิบนุกะฮาซาเด็กคนนี้เนี่ยเป็นลูกท่านหรือกาลนะอัมยารอซูลุลลอฮิอัชฮะดุบิฮ์บอกว่าใช่เลยท่านนบีครับฉันขอยืนยันว่าเด็กคนนี้เนี่ยเป็นลูกฉันกาลท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะนาอินนะฮูลาอัคฟาอะลัยกะวะลาตักฟาอะลัยเราไม่ต้องยืนยันแท้จริงนี่นะท่านจะไม่เป็นสิ่งที่แปลกหรือถูกปกปิดหรือถูกปิดบังจากเขาว่าท่านเนี่ยเป็นพ่อและเขาเหมือนกันนะคือลูกเนี่ยหรือเด็กคนนี้ก็จะไม่เป็นคนแปลกหรือไม่เป็นลักษณะที่ถูกปิดบังว่าเป็นลูกของท่านหมายถึงว่าถ้าเป็นลูกของท่านนี่นะไม่ต้องยืนยันหรอกนะสภาพความเป็นจริงเนี่ยว่าเจ้าเนี่ยต้องรู้จักเขาอย่างแน่นอนเขาเนี่ยจะต้องรู้จักเจ้าแน่นอนเจ้าเนี่ยต้องรู้ว่าคนนี้เนี่ยเป็นลูกถึงแม้ว่าเด็กคนนี้เนี่ยจะไปปนกับเด็กเป็นล้านนะท่านสามารถเอาไปดึงมานี่ลูกฉันข่าวได้ยินไหมที่ศรีลังกานะเด็กที่พ้นจากซึนามินะโดนซึนามิพอโดนแล้วเนี่ยก็รอดแล้วก็โดนพื้นนะนะแต่รอดเขาเรียกว่าเด็กมหัศจรรย์อัตติลมุอ์ซิซะเด็กมหัศจรรย์พบจมในน้ำจะรอดนะครับแล้วเขาบอกว่าที่ศรีลังกาเนี่ยเด็กที่เสียชีวิตเนี่ยเกือบ 30,000 คนมีข้อมูลล่าสุดของอินโดนีเซียนะครับ 280,000 มีเพียงเดียวนะ 280,000 เอาละหนูไม่หมดเด็กคนนี้เด็กคนนี้เนี่ยพอออกโทรทัศน์เลยนะว่าเป็นเด็กมหัศจรรย์ออกโทรทัศน์เลยว่าเด็กครอบจะขึ้นซีรามิอุ้ยแต่ละครอบครัวพ่อแม่ที่มาอ้างว่านี่เป็นลูกฉันทะเลาะกันนะครับทะเลาะกันเลยว่าที่ใครเป็นลูกใครเลยแต่มีพ่อแม่สองคนนะครับพ่อแม่สองคนก็ต่างคนต่างอ้างแต่พ่อแม่สองคนนี่นะครับเห็นภาพลูกเขาในโทรทัศน์นี่นะครับไปโรงพยาบาลเนี่ยจะดึงลูกนะมีเขาสั่งทางการเนี่ยเขาสั่งให้ทหารให้ตำรวจเฝ้าไม่อนุญาตให้ใครมารับเลยจนกระทั่งพิสูจน์ก็ได้กันเลย DNA ไอ้นี่ไม่สนเลยก็เข้าไปขโมยเด็กด้วยความมั่นใจนะด้วยความมั่นใจถูกจับขึ้นศาลก็ตัดสินบอกว่าไม่มอบเด็กจนกระทั่งต้องตรวจ DNAนะครับก็พอสามเดือนแล้วก็ไม่ต้องตรวจโรคแน่นอนแล้วเป็นเด็กเป็นลูกของเรามั่นใจความมั่นใจตรงนี้บอกว่าแค่สองคนนี้เนี่ยที่พูดอย่างนี้แต่คนอื่นน่าจะเฉยเป็นเรื่องในประวัติศาสตร์เหมือนกันคือเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นเรื่องแห่งธรรมชาตินะเราจะพูดตรงนี้ทำไมถึงมันมีผลสมัยสุไลมานอะลัยฮิสสลามท่านนบีสุเลมานมีผู้หญิงสองคนทุกคนเนี่ยมีลูกคนนึงก็อยู่ในทะเลทรายทุกคนก็อมลูกของเขาแค่สองคนอมลูกเขาแต่มีช่วงหนึ่งก็วางลูกหมาป่าเนี่ยเข้ามากินลูกคนนะโดยมีอีกคนหนึ่งนะไม่ได้กิน ผู้หญิงสองคนเนี่ยแม่สองคนเนี่ยก็ทะเลาะว่าลูกที่ถูกกินเนี่ยเป็นของใครและที่เหลือเนี่ยของฉันต่างคนต่างอ้างแต่แน่นอนนะครับคนหนึ่งในสองคนเนี่ยตอแหลใช่ไหมตอแหลก็ไปให้สุไลมานไปให้สุไลมานตอนแรกนี่จะให้ดาวูดท่านนบีดาวูดตัดสินนบีดาวูดตัดสินก็ตัดสินให้คนโตแต่พอสุไลมานเขาบอกว่าหนูขออีกรอบหนึ่งขออีกรอบหนึ่งนบีสุไลมานก็บอกว่ามีของใครคนนี้บอกว่าอ้างมีของฉันลูกฉันนะฉันดูนะมีของนั้นมีของฉันแน่นอนเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าทะเลาะกันอย่างนี้เนี่ยแบ่งครึ่งผ่าครึ่งทันทีเลยผู้หญิงคนนึงบอกว่าไม่เอาเลยให้เขาไปสุไลมานก็บอกว่านี่แหละคือแม่ถ้าแม่ที่ยอมให้ผ่าลูกนี่แล้วไม่ใช่แม่เอาเลยว่าเอาแล้วเนี่ยแสดงคนนี้เนี่ยเห็นไหมนบีก็เลยบอกว่าทำไมไม่รักษาเลยก็ว่าเราจะรักษาเลยมันไม่เป็นความลับเหนือระหว่างสองท่านนี่นะพ่อกับลูกนี่ไม่เป็นความลับพ่อก็จะรู้ลูกลูกก็จะรู้พ่อเพราะฉะนั้นอิหม่ามกุรตูบีได้รายงานเรื่องหนึ่งเนี่ยแปลกมากนะครับอุมาร์อิบนุลคอตตอบไปถามอับดุลลอฮ์อิบนุสลามซึ่งเป็นแกนนำผู้นำของยิวเป็นอาลิมผู้รู้คนหนึ่งจากชาวยิวที่เข้าศาสนาอิสลามอุมาร์บินคอตตอบได้อ่านอายะห์บทนี้ก็เลยไปถามอับดุลลอฮ์อิบนุสลามอะตะอ์ริฟุมุฮัมมัดันกะมาตะอ์ริฟุวะลาดะกอุมาร์เหมือนกับว่าอยากจะได้ข้อมูลที่จะมายืนยันในตัวบทนี้ก็แล้วนะครับอับดุลลอฮ์เซมบอกว่านะครับใช่เลยว่าอักษรมากกว่านั้นอีกเป็นเรื่องที่แปลกมากที่อับดุลลอฮ์อิบนุสลามซึ่งเคยเป็นชาวยิวเป็นผู้รู้นะอับดุลลอฮ์อิบนุสลามอับดุลลอฮ์อิบนุสลามเนี่ยจำได้ไหมเรื่องอับดุลลอฮ์อิบนุสลามเนี่ยพอเข้าศาสนาอิสลามมาบอกกับท่านนบีเนี่ยฉันเนี่ยเป็นผู้รู้ของพวกเขาและพวกยิวเนี่ยมันเป็นนักปฏิเสธจะทำก็ขอให้มีอะไรสักอย่างจะแสดงถึงความเลวของพวกเขาอับดุลก็เลยตกลงเขาจะได้ให้พวกยิวเนี่ยมาเป็นพยานเรียกมาก่อนที่จะประกาศว่าอับดุลลอฮ์มีสลัมเข้าอิสลามถามพวกยิวว่าฟังมาอับดุลลอฮ์มีก่อนอับดุลบอกว่าจะเข้าอิสลามไหมไม่เข้าไม่เอาอะไม่จริงเข้าไม่ใช่อับดุลแล้วอับดุลลอฮ์มุสลิมเป็นยังไงในหมู่พวกเจ้าอับดุลลอฮ์มุสลิมเนี่ยเป็นอาลิมผู้รู้ของเรายอดเยี่ยมเป็นคนที่สุดยอดผู้รู้ที่ดีเลิศดีที่สุดในหมู่พวกเราเรียกว่าเหมือนจุฬาเนี่ยดีที่สุดนบีก็เลยบอกอับดุลลอฮ์มุสลิมออกมาสุรังก์ละอิลาฮะอิลประกาศละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุลุคไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยนี่ทำตะกี้เองนะยังอีกหน่อยนึงเลยนะและอัลลอฮฺสัลลัมคนนี้นี่นะครับนี่แหละคนอัลลอฮฺสัลลัมเนี่ยบอกว่าเรารู้จักมุฮัมมัดเนี่ยถึงแม้ว่าเข้าถึงเข้าศาสนาอิสลามทำไมเนี่ยเพราะเรารู้จักนบีมุฮัมมัดมากกว่านี้นะนาซาลันอามีนดูเขาใช้สำนวนนาซาลันอามีนอัลอามีนเนี่ยคือจิบรีผู้ซื่อสัตย์ผู้มีอามานะห์คือท่านจิบรีมีลักษณะจากท้องฟ้าหมายถึงว่าจิบรีลได้นำคำสั่งสอนหรือคำชี้แจงซึ่งจิบรีลทำไมเรียกว่าอัลอามีนล่ะว่าจิบรีลจะไม่นำข้อบิดเบือนจากอัลลอฮ์มาสอนมนุษย์ใช่สิ่งที่จิบรีลเอามาสอนมูซาและอีซาเนี่ยแน่นอนเป็นความจริงทั้งสิ้นอาลัลอามีนฟิลอัรฎอามีนซึ่งจิบรีลเนี่ยเอาข้อมูลจากอัลลอฮ์มายังอามีนของโลกของแผ่นดินเนี่ยคือนบีมูซาหรืออีซาก็ตามคือนบีที่รับคัมภีร์ในยุคก่อนจิบรีลที่เป็นอามีนที่เป็นมีอามานะห์เอาข้อมูลบินาตีคุณลักษณะวะซีฟะตีลักษณะของท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยนำมาจากอัลลอฮ์มาบอกกับมูซาและอีซาและมูซาอีซาแล้วก็แจ้งต่อไปสืบทอดต่อไปซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของท่านนบี ثغرته เมื่อรูปถูกระบุในตะวันอินดีแล้วเนี่ยฉันก็ศึกษารู้ฉันก็รู้เนี่ยนี่แหละคือเนี่ยที่คนเนี้ยน่าจะถูกคนเนี้ยว่ามีแต่ลูกฉันนั่นลูกฉันเนี่ยที่ฉันรู้ว่าเป็นลูกฉันที่ฉันเรียกว่านี่ลูกฉันที่ให้นามสกุลของฉันเนี่ยมาอัตรีมาแก่นั้นเป็นอุ้มทั้งนั้นนี่เป็นลูกฉันนะแต่ฉันไม่รู้ว่าแม่เขาไปทำอะไรมาแต่ว่าอะไรครับเชื่อมั่นในท่านนบีมุฮัมมัดมากกว่าลูกมากกว่าลูกเพราะว่าเนี่ยเป็นลูกฉันใช่เป็นลูกฉันเนี่ยตามที่ฉันรู้โดยไม่เจาะลึกถึงข้อที่จริงอาจจะเป็นไปไม่ได้ว่าแม่คนนี้เนี่ยคือภรรยาของฉันเนี่ยไปทำอะไรสักอย่างนึงให้บุตรคนนี้ที่เกิดมาที่ท้องมานี่ไม่ใช่ลูกของฉันก็ได้ความเป็นไปได้นะความเป็นไปได้แต่นี่ข้อมูลที่มาจากจิบรีลซึ่งเป็นอามีนมีอามานะมายังมูซามาบอกว่านี่นั้นอันนี้หลงไม่ได้ไม่มีทางหลงวันนี้มาจากนู่นนะมาจากอัลลอฮ์ว่าอันนี้เนี่ยก็คือคนนี้นะตอนที่อับดุลลาห์บินสลามบอกท่านอุมาร์บินคอตตอบในความเชื่อของเขาอย่างนี้แสดงถึงพวกแสดงว่าพวกยิวนี่นะครับเขามีความกล้าหาญในการปฏิเสธสัจธรรมนี่นะครับอับดุลลาห์บินสลามบอกว่าชัดๆเลยเราเนี่ยพวกยิวเนี่ยมั่นใจในมุฮัมมัดนี่มากกว่าลูกหลานของเราเออแล้วทำไมพวกยิวเนี่ยไม่ยอมรับในท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่นะครับอัลลอฮ์เลยบอกว่านี่คือประวัติของเขาขนาดนบีที่ถูกระบุอย่างชัดๆแต่ว่าเป็นนบีจากอัลลอฮ์เขายังปฏิเสธเรื่องกิบลาแล้วก็เลยเล่าประวัติตรงนี้ของชาวยิวทั้งนั้นที่เขารู้ลักษณะของนบีแต่ก็ยังปฏิเสธดังนั้นอัลฮัฟฟุมิรรับบิกะฟะลาตะกูนันนะมินัลมุนกิรีนี่เหมือนกับสำนวนอะไรสำนวนกฎหมายเด็ดขาดสำนวนกฎหมายที่เป็นมาตรฐานกฎหมายแน่รัฐธรรมนูญแต่แน่นอนนี้เป็นธรรมนูญที่แท้จริงที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าเป็นสำนวนที่น่าจะยึดเป็นกฎหมายแน่ในชีวิตของเราแล้วความจริงนั้นมาจากพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าอัลฮักกุมินร็อบบิกพี่น้องเข้าใจอะไรสองคำเนี่ยสามคำอัลฮักกุหนึ่งคำมินสองคำรับบิกะสามคำอาจจะเป็นสี่ก็ได้ฮะสัจธรรมความจริงนั้นก็คือสัจธรรมที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าไม่รู้ว่าอะไรที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าย่อมไม่เป็นสัจธรรมเนี่ยที่ผมบอกว่าน่าจะเป็นกฎหมายแม่ในชีวิตของเราอะไรที่ไม่มีที่ไปที่มาจากคำสั่งสอนของอิสลามนี่นะไม่ใช่สัจธรรมนี่เห็นนะมันจะทำนะก็โต้ชี้โต้เถียงกันเรื่องเมานิดเนี่ยเถียงกันไปเถียงกันมาไม่มองเห็นนะอันนี้ไม่ใช่สัจธรรมเมานิดนบีนี่ไม่ใช่สัจธรรมไม่ใช่สัจธรรมมีบาราต่างๆที่ไม่มีที่ไปที่มาจากหลักการศาสนาไม่ใช่สัจธรรมแน่นอนแล้วจะมองเห็นเราคุณนี่มันเรียนอะไรมันคิดยังไงมันรับไม่ได้เพราะอัลลอฮ์ได้บอกว่าอัลฮักกุมิรรับบิกเอาสัจธรรมไหมสัจธรรมที่เจ้าต้องเอาเนี่ยที่ต้องการเนี่ยต้องมาจากพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าฟะลาตะกูนันนะมินัลมุมตะรีนดังนั้นเจ้าอย่าได้อยู่ในหมู่ผู้สงสัยเป็นอันขาดสองประโยคเนี่ยมันประสานกันเพื่อสร้างบุคลิกภาพอันเข้มแข็งของมุสลิมสองมาตราเนี่ยสองมาตราหนึ่งมุสลิมเชื่อว่าสัจธรรมในชีวิตของเขาเนี่ยต้องเป็นสัจธรรมที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าสองมุสลิมไม่มีความสงสัยต่อสัจธรรมที่มาจากพระผู้เป็นเจ้ามาตราแรกนี่หมายถึงว่าจะเอาอะไรเป็นเกณฑ์ในการที่จะสำรวจว่า มันถูกมันผิดถูกผิดนี่นะครับอารมณ์เนี่ยไม่ได้ใช้อารมณ์ในการที่จะตรวจสอบว่าอันนั้นอันนี้ใช่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ถูกอันนั้นผิดในอารมณ์ไม่ได้ประเพณีก็ไม่ได้สิ่งที่บรรพบุรุษได้ทำมาได้สืบทอดมาตลอดประวัติเอามาเป็นเกณฑ์เนี่ยไม่ได้นี่แหละครับแนวทางที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนบรรดาซอฮาบะห์ไว้ซอฮาบะห์ก็ไม่รู้อะไรที่เรียกว่าศาสนาอะไรที่เรียกว่าความจริงอะไรที่เรียกว่าความถูกต้องเนี่ยเขารู้ว่าต้องกลับไปหาใครทีนี้เรื่องนี้เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันไม่มั่นคงแล้วในชีวิตของสังคมมุสลิมไม่มั่นคงความจริงจะทำเดี๋ยวนี้เนี่ยเราอยากจะพูดว่าอะไรผิดอะไรถูกไม่ใช่แล้วง่ายเหลือเกินเดี๋ยวนี้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้รู้ไอ้พวกอย่างนี้ได้ยังไงเรื่องนี้เนี่ยเขาทำมากี่ยุคกี่สมัยแล้วและไอ้ลูกคนละวานเนี่ยจะมาปฏิเสธเขาจะมาลบล้างเขาผู้รู้และไม่ใช่ผู้รู้ที่ไม่มีหลักการผู้รู้ที่เป็นซุนนะห์ที่เข้าใจในหลักการซุนนะห์มันแสดงให้เห็นว่าเนี่ยความมั่นคงในหลักการในสวาบิตรงนี้นี่มันเริ่มไหวแล้วเริ่มไม่มั่นคงแล้วเราก็ต้องระมัดระวังพี่น้องรู้ไหมอะไรที่ทำให้ศาสนาเนี่ยเข้มแข็งไม่เอี่ยมเหมือนสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการที่เราเคร่งครัดในการรักษาศาสนาอิสลามจากความคิดความเห็นที่เพิ่มเติมอุตริมาเข้ามาในหลักการศาสนานั่นแหละความเคร่งครัดตรงนี้ที่ทำให้อิสลามเนี่ยบริสุทธิ์ไม่เปื้อนไม่ถูกปะปนกับความคิดความเห็นทัศนะของผู้อื่นที่ไม่ใช่ผู้สืบทอดคำสั่งสอนจากพระผู้เป็นเจ้าผู้นำคำสั่งสอนจากพระผู้เป็นเจ้ามาอย่างประชาชนโลกถ้าว่าเราเปิดโอกาสให้มีการเสริมมีการอุตริมีการนะเติบโตของศาสนาและนี่แหละการทำลายศาสนาอิสลามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยพูดว่าทุกระยะ100ปีจะมีผู้ที่จะมาผู้ที่จะมุญัดดิดในสุนันกริยายุญัดดิดยาติอาลาราซีคุลลิมียาติอามินมันยุญัดดิดนะฮะอัมรดีนี่ฮะในระยะทุก100ปีเนี่ยจะมีผู้ที่จะมาฟื้นฟูขอบคุณมากกำลังหาอยู่ฟื้นฟูฟื้นฟูก็พอใช้ได้นะฟื้นฟูแต่ก็ไม่ตรงอยู่จะดีดุลไหมถึงว่าเรียกสภาพอิสลามเนี่ยสภาพศาสนาเนี่ยให้เกิดมาเหมือนเดิมไม่เอี่ยมเหมือนเดิมเหมือนสมัยที่ศาสนาลงมาอย่างท่านนบีมุฮัมมัดนั้นสดฮะจะดีเนี่ยแปลว่าใหม่แต่อันนี้แหละที่เขากล่าวหาพวกสุนนะห์นี่ว่าคณะใหม่มาจากตรงนี้คณะใหม่แต่เราก็บอกว่ามันก็คาดเคลื่อนนะใหม่นี่หมายถึงว่าใหม่เหมือนสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใหม่เหมือนเก่าแก่สมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มันจะใหม่นี่เพราะอะไรใหม่เพราะรักษาสภาพเหมือนสมัยนู้นนะตู้นี้ซื้อมาใหม่ๆนี่นะ ขึ้นมาใหม่ๆก็อย่างเงี้ยนะครับผ่านไปแล้วปีนึงลูกคนนึงบอกว่าเอ๊ะไอ้ตู้นี่มันไม่สวยเดี๋ยวทาสีข้างนี่สีน้ำเงินหน่อยอีกปีนึงลูกคนนึงว่าไม่ว่าให้ดูเตือนตรงนี้มีไฟดวงนึงนี่มีไฟดวงนึงปีที่สามก็อ่านตรงนู้นนู้นอันนี้เพิ่มดินชักตรงนู้นหน่อยพอพ่อแม่เจ้าของตู้เนี่ยที่ซื้อมาเนี่ยมาผิดปีนี้ว่าตู้นี้ของใครอ่ะนี่นะตู้นี้ของพ่อแม่นี่แหละอ่านแล้วไปทำอย่างนี้ทำไมอ่ะขับเหมือนเดิมขับเหมือนเดิมเอาออกให้ใหม่เหมือนเดิมให้ใหม่เหมือนเดิมที่จริงเลยกลับเหมือนเก่านะแต่ที่มันจะกลับเก่าเนี่ยก็คือใหม่สดเหมือนเดิมนะครับที่คือหลักการศาสนาที่เราต้องรักษาไว้ให้มันใหม่ๆสดใสสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีความสงสัยใดๆไม่มีความแคลงใจใดๆในแต่เจ้าท่านที่มาจากอัลลอฮฺสุภาณะวะตาลและตระกูลนั้นมีเป็นมุนตารีนเนี่ยสำคัญมาตราสำคัญมากจะได้ท่านเข้มแข็งจะได้ท่านยืนหยัดนี่นะท่านอย่ามีความสงสัยต่อเจ้าท่านที่มาจากอัลลอฮฺสุภาณะวะตาลท่านอย่ามีความสงสัยต่อความจริงที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นนะโอกาสที่จะหลงโอกาสที่จะไหลโอกาสที่จะพลาดไปเนี่ยมีเยอะคนที่จะสงสัยเนี่ยความสงสัยเนี่ยมักจะเกิดจากอะไรมักจะเกิดจากการที่ให้อิทธิพลต่อปัญญาต่อสมองเหนือกว่าหลักการเหนือกว่าหลักการปัญญานี่มีอิทธิพลอะไรก็ทำใหม่อะไรก็เรื่องอะไรเหตุผลทางปัญญานี่นะมีอิทธิพลอะไรก็ต้องถามอะไรก็ต้องเข้าใจอะไรก็ต้องมีเหตุผลเหล่านี้กับระบบเนี้ยที่จะทำให้คนนี่นะครับต้องมีความสงสัยต้องมีความสงสัยนบีบอกไว้บอกว่าถ้าสุนัขมาเลียจานมากินในจานในภาชนะของเราเนี่ยให้ล้างเสียเจ็ดครั้งหนึ่งในเจ็ดเนี่ยเอาดินเอาทรายมาล้างไม่ใช่น้ำดินนะดินหรือทรายมาล้างนะครับในคดีอย่างนี้ดินหรือทรายเอามาล้างเรื่องอะไรเอาดินเอาทรายเรื่องอะไรเอาความสกปรกมาล้างความสกปรกในเหตุผลทางปัญญานี่มันก็ต้องพูดอย่างนี้นบีบอกว่าแก้วมีน้ำแมลงวันตกไปในแก้วถ้าเราอยากจะดื่มจากแก้วนี้เนี่ยจากน้ำนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะดื่มถ้าเราอยากจะดื่มก็เอาแมลงวันเนี่ยให้จมเสียให้จมในน้ำให้หมดไม่ได้บอกสองปีให้จมไปหมดเพราะปีนึงจะมีโรคอีกปีนึงจะมียาคือยาแก้โรคของแมลงวันนี่นะครับผู้รู้ดังชื่อดังเลยฮะดีษนี่มาดูฮะดีษเนี่ยเกี่ยวใช่ไม่ได้ทำไมอ่ะศาสนาสอนให้สะอาดแต่ในฮะดีษนี่มันสอนให้เราสกปรกคือหนึ่งไม่เข้าใจฮะดีษนั่นนี่บอกว่าถ้าอยากจะดื่มไม่ได้บังคับนะเอาแค่ดังเกียรติก็ทิ้งเลยไม่ว่าก็มีบางครั้งเนี่ยเอามาแรงวันเนี่ยนะเกินนะมีคนหนึ่งรู้จักดีสนิทมากก็เข้าคุกรู้จักมากเลยสนิทมากเข้าคุกนี่แล้วก็อาหารก็กองอยู่ในคุกนี่นะแมงสาบเนี่ยมึงก็ไปท่องเที่ยวตลอดเนี่ยแล้วเท่านั้นท่องเที่ยวอยู่ตลอดจะบริเวณนั้นแบบตะวาบอยู่ตลอดนะแล้วเราจะทำยังไงแตงสาบเนี่ยมีโรคมากกว่าแมลงวันนะนะมากทีเดียวทำยังไงจะมาทำท่าเป็นเจ้านายไม่กินก็ตายสิไม่กินก็ตายก็ต้องกินจากอาหารนี่แหละก็เหมือนกันเลยถ้าแมลงวันมาตกในน้ำไม่มีแต่แก้วนี่แหละนะไม่กินก็ตายเนี่ยสภาพแบบนี้ถ้าจะกินแต่ต้องการกินก็ นบีแนะนำนี่แหละฮะดีษนี่มาดูอะไรนบีจะมาสอนอะไรสักบอกแบบนี้ฉันไม่ได้ฮะดีษนี่คนที่จะคนที่เอาฮะดีษมาสอนชาวบ้านนี่ก็ต้องขับมีปัญญามีอิจฉาในการสมองไม่ใช่อะไรก็เอามาสอนอะไรก็เอามาสอนศาสนาของเราเนี่ยสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่เรื่องเรื่องไรสาระอะไรเนี่ยอย่ามาสอนชาวบ้านหนุนนักวิทยาศาสตร์ที่เยอรมันพิสูจน์ได้ที่เยอรมันที่หนึ่งพิสูจน์ได้แล้วเอ๊ะหนุนว่าจริงนะปีหนึ่งมีโรคไรปีหนึ่งก็มียาของมันนะครับเหตุผลทางปัญญาที่จะทำจะทำให้คนเนี่ยสงสัยแต่ว่าไม่สอนว่าอย่าสงสัยอย่าสงสัยในสัจธรรมที่มาจากพระองค์เจ้านะครับอันตรายของเราปัจจุบันนี้เนี่ยอันตรายที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมในครอบครัวในสังคมในกระบวนการการศึกษาคือการที่จะให้สมองให้ปัญญาเนี่ยมีอิทธิพลสูงในชีวิตของมนุษย์โดยไม่ได้แยกไม่ได้สอนไม่ได้บอกว่าปัญญามีใช้สินบีบอกว่าปัญญาเนี่ยพวกเจ้าในเรื่องดุนยาเนี่ยเอากันเองฉันไม่ยุ่งเกษตรจะปลูกยังไงจะทำนายังไงฉันไม่ยุ่งแต่มาเรื่องศาสนาเนี่ยนิดนึงแต่เรื่องศาสนานี่นะพวกท่านเนี่ยต้องมาปรึกษาฉันต้องมาถามฉันมีการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยปัญหามันมีทุกวิถึงแล้วก็แม้กระทั่งบรรดานักวิชาการมุสลิมที่เชี่ยวชาญและเข้าไปควบคุมกระบวนการการทำหลักสูตรการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยก็ไม่ทันเขาทำไมเพราะส่วนมากนักวิชาการที่เข้าไปเนี่ยไม่ใช่นักวิชาการศาสนาที่เชี่ยวชาญเป็นนักวิชาการทั่วไปนักวิชาการทั่วไปเรื่องปัจจุบันศาสนามีหลายเรื่องนะไม่ชินทำไม่ได้ปฏิรูปการศึกษาไม่ให้นักเรียนเหมือนนกแก้วนะไม่จริงแล้วก็โฆษณาที่ออกเนี่ยที่ให้ท่องจำนี่นะครับไม่ให้ท่องจำเหมือนนกแก้วเรื่องนี้นี่เราจะรับหรือจะเราจะมาปฏิบัติได้ยังไงในเรื่องการท่องจำกุรอานทำได้ไงนี่ก็มียังไงก็ไม่มีแต่เรื่องท่องจำนี่มันก็ต้องเหมือนนกแก้วเหมือนมันต้องเหมือนนกแก้วท่องก็ต้องท่องนั่นแหละแล้วต้องท่องเป๊ะด้วยแล้วบางทีเราเห็นบางคนดิท่องแบบสบายๆอย่าท่องแบบแบบเรียกว่าท่องแล้วท่องแล้วกันพอมาขึ้นเป็นอิหม่ามเนี่ยอ่านผิดอ่านถูกเรื่องสระเรื่องนู่นเรื่องนี้นี่ทั้งหมดคุณอ่านของเรานี่ไม่ใช่หนังสือพิมพ์มานะมันอ่านหนังสือมันอ่านยังไงก็ได้ไม่ใช่คุณอ่านของเราเนี่ยผิดสระเนี่ยอาจจะเป็นบิดเบือนเป็นการบิดเบือนนะครับเราก็ต้องระวังเอาไว้แล้วสุขปฏิรูปการศึกษาบางประการหรือโครงการของรัฐบาลหรือหน่วยงานต่างๆที่กำลังพัฒนาสังคมบางเรื่องมุสลิมรับไม่ได้เราต้องทำอย่างที่บอกกับพี่น้องว่าต้องมีหมอต้องมีแพทย์ที่มาตรวจศพจะได้ออกใบอนุญาตในฝังอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็เป็นกฎหมายแล้วมุสลิมที่ควบคุมกฎหมายเนี่ยที่ร่วมทำกฎหมายไม่บอกเขาได้ยังไงว่ามุสลิมบางระดับเนี่ยทำไม่ได้หรือต้องมีมาตรการของมุสลิมเฉพาะว่าแพทย์ที่จะมาตรวจสอบเนี่ยถ้าเพศหญิงก็ต้องแพทย์หญิงไม่ใช่สอบเป็นสาวแล้วก็หมอเนี่ยเป็นหนุ่มผู้ชายต่างศาสนาด้วยมุสลิมรับไม่ได้ใช่ไหมหรือเรื่องมากมายในสังคมที่เราเห็นว่าไม่คำนึงถึงหลักการของมุสลิมจึงพรบใหม่พรบฮัจญ์นอกจากพี่น้อง เรื่องเดียวคือเรื่องนี้เนี่ยผิดรัฐธรรมนูญประเด็นแรกนะผิดรัฐธรรมนูญทำไมฮัจญ์เนี่ยเป็นเรื่องศาสนาและเรื่องศาสนาเนี่ยกฎหมายเข้าจะเข้าไปควบคุมหรือไปครองด้วยคนต่างศาสนานี่มันก็เละแล้วนึกเถอะทำได้ไหมศาสนาพุทธเนี่ยให้มุสลิมเข้าไปจัดการเรื่องศาสนาพุทธยอมไหมเขายอมไหมยอมไม่ได้นี่แค่อายุอะไรนะเป็นผู้ช่วยต้องมีการศึกษาจะได้ไปจัดการเรื่องปอนอนี่นะพระเล่นงานใครที่ฟังรายการป้าเนี่ยกลางคืนเล่นงานเลยแค่นี้แล้วเราโมซีนเข้าไปจัดการเรื่องศาสนาพุทธมันจะเป็นยังไงก็บอกว่าใช่พระบารมีเนี่ยแล้วทั้งหมดและที่น่าแปลกใจว่าผู้ที่ร่วมร่างพระบารมีนี่ครับคนหลักๆนี่ก็เป็นมุสลิมข้อมูลที่นำมาศึกษาจะได้ร่างกฎหมายเอามาจากไหนใครเสนอไปใครเสนอมาใครให้ไปใครให้มาเนี่ยคือปัญหาที่ต้องทำให้เราเนี่ยต้องระมัดระวังและตื่นตัวจะได้พยายามรักษาสิทธิ์ตรงนี้นะครับเพื่อรักษาหลักการอิสลามของเราฟะลาตะกูนันนะมินัลมุมตะรีนก็ฝากแค่นี้ก่อนนะครับจะเพียงพอมีคำถามไหมถ้าไม่มีก็ขอพูดคุยนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องเลือกตั้งที่มันผ่านไปแล้วคนผ่านไปแล้วนะพูดตามสบายนะนักกฎหมายพูดได้ใช่ไหมได้พวกเกษตรไม่ต้องเกี่ยวนะพวกเกษตรพูดเต็มปากไม่ได้เพราะเราช่วยในพวกเกษตรยุ่งช่วยไม่ได้เรื่องพวกกฎหมายอยู่ไหนอ่ะพวกกฎหมายหายไปไหน เด ี๋ ยวเอาของไปเย ี่ ยม เดี๋ยวของไปเยี่ยมอันนี้นะกาแฟอย่าลืมก็ตามที่ผมคาดนะครับว่าไทยรักไทยเนี่ยจะได้แล้วจะกวาดล้างผมคาดมาอย่างนั้นคาดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็มันก็จะบอกถึงอะไรหลายอย่างที่เราต้องกลับมาพิจารณาแต่ส่วนหนึ่งที่เราคือข้อวิเคราะห์ต่างๆที่คนเขาพูดมาแล้วเนี่ยผมก็ขอไม่พูดเช่นการที่เราภูมิใจในจุดยืนของชาวภาคใต้ที่ไม่เลือกใครรักไทยเลยแสดงจุดยืนตรงนี้มีความชัดเจนบางอย่างนี่มันก็คนที่เขาพูดไปแล้วเนี่ยมันก็มีความชัดเจนแต่บางเรื่องที่ผมอยากจะให้พี่น้องเปิดใจให้กว้างเปิดสมองให้พิจารณาการเมืองการปกครองโดยเฉพาะบ้านเราในเมืองไทยในสภาพมุสลิมที่อาศัยแผ่นดินนี้อยู่ในสภาพนี้ไม่มีอะไรที่เรียกว่าศัตรูเสมอมิตรเสมอจ้ะมิตรตลอดไปพักนี่นะดีก็ดีตลอดไปพักเนี่ยเลวก็เลวตลอดไปไม่ใช่ฉะนั้นนะพักที่เราเคยไว้วางใจว่าน่าจะเป็นพักที่ดีกว่าไม่รุนแรงไม่กระหายเลือดอะไรเงี้ยนะก็ไม่จำเป็นว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือพรรคที่เคยมีประวัติว่าเป็นพรรคที่ปกครองหรือใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาต่างๆก็ไม่จำเป็นที่จะเห็นว่าพรรคนี้เนี่ยจะเลวหรือจะรุนแรงอย่างนี้ตลอดเนี่ยการที่เราฉลาดและทันสถานการณ์สังคมมุสลิมต้องดูต่อไปว่ากำไรมากที่สุดประโยชน์มากที่สุดที่เราสามารถได้สิทธิมากที่สุดที่เราสามารถเรียกร้องจากพรรคไหนก็ตามเราต้องคิดให้ดี ไม่อยากใช้อารมณ์และยึดในความรู้สึกนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆผู้ชุมนุมในประเทศนี้ลำบากไม่ใช่ว่าแค่มองถึงสถานการณ์คนมึนแล้วไม่รู้จักไม่รู้ยังไงคนใต้ไม่เลือกไทยรักไทยเราก็เดาไปเดามาแล้วก็ไทยรักไทยนี่ก็จะเล่นงานภาคใต้ยังไงจะเล่นงานหรือจะเรียกความสนใจเรียกความสนใจจะช่วยมากกว่าเดิมเราก็มึนเลยว่าไอ้มันจะมายังไงมันจะมายังไงการที่เราคิดแบบนี้ก็ฝากไว้ว่าเราต้องคิดต่อไปเนี่ยว่าอะไรที่ควรจะเป็นขั้นหนึ่งที่ต้องทำที่ต้องเกิดขึ้นในสังคมของเราเรื่องนี้เนี่ยคงจะพูดหรือจะนำเสนอให้เป็นรูปธรรมกับพี่น้องในการบรรยายต่อไปซึ่งขอให้พี่น้องติดตามเพราะเรื่องนี้เนี่ยผมจะขอความร่วมมือให้พี่น้องพยายามกระจายข้อแนะนำข้อเสนอตรงนี้คือสังคมมุสลิมผมเคยพูดเรื่องนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันยิ่งจำเป็นนะสังคมมุสลิมต้องการสถาบันวิจัยต้องการให้มีสถาบันวิจัยวิจัยอะไรวิจัยทุกอย่างวิจัยเรื่องการเมืองวิจัยเรื่องสังคมเรื่องเศรษฐกิจแต่ในมุมมองด้วยวิสัยทัศน์ของมุสลิมนะครับแล้วก็ความเห็นตรงนี้กระบวนการและเหตุผลและการปฏิบัติจะเป็นอย่างไรก็คงจะเป็นโครงการหรือโครงสร้างที่จะนำเสนอให้กับพี่น้องต่อไปนะครับถ้าไม่มีคำถามก็ขอยุติการพูดคุยกับพี่น้องค่ำคืนนี้ด้วยคำกล่าวว่าสุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุวันอาทิตย์นี้นะครับวันนะแล้วก็อังคารหน้าเนี่ยเหมือนเดิมนะอังคารสัปดาห์หน้านี่ก็เหมือนเดิมแต่วันอาทิตย์เนี่ยงด